من لم يكن عنده مال فليستعفف بأن لا يمد يده إلى الناس يسألهم أعطوه أو منعوه. Pia yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hakumjaalia mali, ajizuie nafsi yake awe na ifa, ajizuie kutokamana na kunyosha mikono kwa watu, wao watampa au hawatampa. Muislamu ajizuie kutokamana na jambo kama hili na kunyosha mkono na kuomba. Na hii tabia siku hizi imekuwa yanasibishwa na Uislamu. Misikiti yetu imejaa wale watu ambao hutumia ile fursa ya Uislamu kuomba, na hakuna dini ambayo imekataza jambo kama hili kama dini ya Uislamu. Bali Mtume SAW alikuwa akichukua bai'a kwa masahaba kuwa hawataomba. Wa an la tasalu ahadan, simuombe mtu yoyote. Na masahaba wakichukua bai'a kiasi cha kuwa fimbo yake juu ya farasi kianguka, aona kumwambia mtu nileteni kumuomba, ashuka mwenyewe aichukua panda nayo. Taki kufadhiliwa kwa namna yote. Lakini sisi leo tukimaliza salamu alaikum salamu, ndugu zangu ni Waislamu, mke wangu ankufa, sasa tumfanyeje? Tumfufue? Mwanangu sijui amfanyika nini? Na uongo mtupu, hakuna ukweli ndani yake. Wengi wao ni waongo, sio kuwa kile kitu wamekianza siku hiyo, la, ni tabia yake. Kwa sababu aliyeanza hafanyi hivi. Aliyeanza fambasi tu ile imani ya Waislamu. Kama una imani sana ndugu yangu, basi ile 100 yako ulikuwa utaitoa, nenda nayo nyumbani. Kanunue mapapayu, kanunue vitu vya sokoni, peleka nyumbani, ni sadaka pia. Hiyo pia ni sadaka na utapata ajr mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta al-luqma tataj'alaha fi imra'atik. Tonge lile unalompa mkewe pia ni sadaka. Na hiyo ni bora zaidi, sababu iko ndani ya nyumba. Kuliko watu wasiojielewa wakaja wamkuta mtu yeye safari yake ya kwenda Kampala haishi, ama enda mji wa Nairobi, sijui kama yuenda Busia, kama yuenda watajua miji mbalimbali. Mimi ninakatikiwa na safari. Tena wengine wajua siku hizi na kupasiri. Akamwambia ah, sitaki kitu, mimi na shilingi 5000 hapa. Akuonyesha 5000 zisiwa. Maskini kweli ana 5000. Wewe utamsikiza sasa. Sasa ninakwenda, nilikuwa natafungua biashara, nishapata majiko, nishapata kila kitu, bado 1000 tu. Ah, si ndio usharudi kuomba tu. Lakini sasa wewe umeona mbebe 5000, unasema huyu mtu ni mkweli huyu. Kumbe zile ni zaitwa mtegesho. Zimewekwa za kutegesha zile. Wewe utatoa 1000 yako na mwingine atatoa 1000 yako, yake zitakusanywa 5 kama zile. Na zile 5 hazitumiki, zile ni mtaji ule umewekwa, kazi yake yeye kukusanya nini senti. Na ni wangapi ambao wamejulikana leo uongo kama huo ufanye? Wangapi? Ifa. Tizama Allah Subhanahu wa ta'ala akiwazungumza watu wa kisawa sawa. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أجزوية mpaka mtu asiyemjua adhania huyu mtajiri sana, kumbe hana kitu maskini. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وإسلام وتبلك هو Muislamu sio kunyosha nyosha mikono kila saa yeye naomba tu. Wewe angalie Ijumaa, utafikiri feri imebeba watu, imeobwaga waanze kuanza kuomba. Hizi tabia lini Waislamu wataamka wawache? Na wengine wasokuwa Waislamu wakatumia njia kama hii, mtu kama ni mwanamke akavaa leso, kaona kama ni Muislamu, kumbe hana Uislamu wote, kwa sababu ajua dini ya Uislamu ya kuomba. Sio? الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليه أمي أنديك كتاب كزيمة ذم المسألة كل سمانغا هذه سؤالة لكو أمبا أمبا وسبابه هذه جامب في يمن صنعاء لمينيا ثانا. سبحان الله هو جاونا وويزا كويكيانا نمونزاكو أهادي كواليو kama tutaona mtu hata simama baada ya swala basi kuanzia alfajiri, wacha nyinyi hapa waja dhuhuri na ijumaa ijumaa, alfajiri watasimama siyo watu wangapi waomba, adhuhuri watasimama waombe. Alasi, kuna watu waishi kazi yao ni kuomba tu, ndio maisha yake. Wama fataha ahadun باب المسألة إلا فتح الله عليه باب الفقر منين يمتوم صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن مambo matatu na apa sina shaka kuwa tayapata yule mtu katika yale aliyotaja, hakuna yoyote atakayefungua mlango wa omba omba isipokuwa Allah atamfungulia mlango wa umaskini na ufakiri. Kwa hivyo utabaki we maisha yako waomba, na hata ukapata kingi pia bado utabakia kuwa we nani, ni maskini wa roho. Ndio kama yule mzee kazoea kuomba mpaka watoto wake wakawa watu wazima, wakapata kusoma vizuri, wana makazi yao vizuri, kamwambia baba tosha hapo ulipofikia, sisi tutakusimamia kila kitu unachokitaka, usiombe. Siku ya pili mwana baba yuko nje ya msikiti, yuko hapa bana, baba tuaibisha wewe, asema mna wazimu nyinyi, nawalea nyote kwa hii kazi, kazi nawalea nyote kwa hii kazi, mwataka kunikataza sasa hii? Kwa sababu ni mazoea, pole pole mtu yazoea. Kwa hivyo hili jambo, wa man yastafif yaifuhu Allah subhanahu wa ta'ala, yuifahu Allah, wataka ifa jizuie, subiri kwa ile hali nzito uliyokuwa nao, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa njia. Toa jasho lako, fanya bidii, ndio Uislamu ulikotuelekeza. Wala ta'jaz, ista'in billah, yule aliyempa yule aliyonacho ana uwezo pia wa kukupa wewe, yuwajua yeye kwa nini amekuweka katika hali uliyokuwa nayo. Mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu almusta'an. Tulizungumza ili swala hatutalimaliza, na watu walioko katika misikiti wafahamu, maimamu wa misikiti wajua zaidi. Eti mwafikiria wenye senti tu kule nje ndio wafanywa na fatwa na makonman, makonman na matapeli wafuata maimamu wa misikiti, wasikia bado hii bado hii. Kuna bwana mmoja hapa alikuwa akija azungumza Kimisri kabisa, Kiarabu cha Kimisri, nafikiri kama mshamuona. Bwana hajua kuomba, hutapata mfano wake, ni conman, yani tuweza kusema wa kimataifa, azunguka kuomba. Akikutana na wewe ataka nini? English, atazungumza English ile ya Kiarabu Kiarabu, lakini atahakikisha amekukoboa 2000-3000. Utamtafutia ziliko zile shida atakazokulilia, subhanallah. Aizina ula aula yani ataanza hapo kuzungumza kile Kiarabu chake cha Kimisri hapo, mpaka hakikisha mpata, na ataapa Mungu hapo, atajiliza kulia, atalia, atafanya kila kitu, muhimu yeye apate kile anachokitaka hapa hapa ashakuzungumza. Muongo wazi, naweza kuwa wajua ni muongo na utatoa, wajua wazi huu muongo, lakini lile kero lile wataka kuliondoa katika roho yako, beba naye ashika nda zako. Na kuna wengine wana namna yao nyingine, kila mmoja na design yake, sio hawa huenda katika mahoteli makubwa makubwa, watu wala vizuri kule, hoteli za mandi mandi na nini. Sasa wewe ukitoka wachokora meno yapi jamiayo, yani wewe washiba uko ndani, ukitoka watu watasisi na ndaa huko nje. Kwa hivyo akitoka pale, yule anayetoka utamkuta akunyoshia mkono naye kwenye gari yako, sio mkuja na gari kama nini, akunyoshia mkono, utamwambia sina na unatoka kula, akwambia nitaka kula tu, mnunulie inshallah wewe mandi, mwambie hii hapa kula. Hii hana haja ya chakula, hana haja ya chakula, ataka shilingi 10 kwa huyu, shilingi 20 kwa huyu, shilingi 5 kwa huyu, akusanya, yuko kazini. Misikiti watu wamekuwa wayakimbia, kuna misikiti watu hawendi, na akikuona tu ashabul mikuki, akikuona tu yeye unaingia msikitini najua huyu anaweza kupata kitu, basi ataswali ubavuni mwako. Waje kushtukia mtu aswali ubavuni mwako, hujaleta istighfar, salamu alaykum, salamu alaykum, kushika mkono maalim na shida wewe. Si ungelikuwa muomba Allah subhanahu wa ta'ala kwenye sala yako ya akhi, shida zako amletea binadamu. Pengine yule unayemwambia nina shida, ye mwenyewe ana yake, ankuja hapo kuomba, amuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haa, imekuwa ni tabia ya wengi katika watu kutumia njia hizi. Hii tabia ya ifa tumekuwa tuikosa, nike nasema isije ikaja picha kwa Uislamu ndio amrisha tabia kama hizi. La wallah, bali Uislamu wakataza tabia kama hizi. Na ikifikia mpaka mahali sheria ya kuparuhusa kuomba, basi ni mahali ambapo hakuna namna nyingine, na ni pale pale ile haja yako kishaikidhi kwisha. Sio tabia kila siku wewe waishi na nini, na kuomba, waishi na kuomba. Na Mtume sana anasema waliyadul ulia khairun min aliyad asufla, mkono wa juu siku zote utakuwa bora. Utakubali vipi wewe kila siku wewe mkono wako kuna wengine walio bora juu yako? Na ndio kaona tuishi katika hali kama hii, mahali akiingia mtu ambaye ni mzito, basi kile kikao watu waanza kubabaika, hawajui wafanye nini, watetemeka. Kwa nini? Anaingia yule ambaye tumuomba, kila tukiwa na shida tumuomba. Sio. Lakini lau kama kila mtu angeishi na zake, aingie fulani, ingie fulani, sote tuko sawa sawa tu. Sote ni Waislamu, ni ndugu moja, tuko sawa. Tuishi sawa sawa. Tuchukuliana kama ndugu. Lakini nilipoingia tabia hii mbaya sana, ambayo si katika Uislamu. Ingawa ikiwa kitakujilia wewe bila ya kuomba, mtu akakuona akakwambia bana kidogo na hii nataka kukupatia, usikatae, chukua, hukuomba. Maadamu ikiwa ukihitaji chukua na wewe pia mpe mwingine, sababu hukumuomba, amekuja mwenyewe amekupa. Lakini masala ya kunyosha mikono, haya yamekatazwa sana na Uislamu.